أم بور الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد يا وتنغليزي هو tunaendelea na darasa yetu katika kitabu cha Mahubu wal Mu'jizat cha Zidani wa Mishari au Al-Bidani wa Mishari ia na leo tunaingia katika kipengele la ya doktora, la ya doktora ma hakadha al-amana wala hakadha al-fiqh ma hakadha ya sa'du turad al-ibn. Baada ya yule mwanamke Zainabu al-Ghasib alipokuwa amesokoteza thumma akadat da'waha al-fiqhiyya biqawliha ndio inna al-islam lam yufarriq bayna ar-rajul wal-mar'a fi ayyi haqqin min al-huquq, kisha mwanamke huyu akasisitiza na kukokoteza na kutilia nguvu madai yake kwamba Uislamu haukufarikisha kati ya mwanamke na mwanamume fi ayi haki, katika haki yoyote min alhuquq, katika hukuk. Na akatumia aya wana hunna mithlu alladhi alayhinna, yani wana haki wao wanamume mfano wa zile haki ambazo alayhinna ziko juu yao kuwatendea wanaume. Yaani kama vile ambavyo wanaume kuna haki wanatakiwa watendewe na wanawake, basi wala huna na wana pia wao wanawake mithlu alladhi alayhinna, maana ali nafahamika wala huna wala wao wanawake haki mithlu mfano alladhi wa haki ambazo alayhinna ziko juu yao kuwatendea wanaume. Yaani kama vile wao kuna mambo yanawapasa wawatendee wanaume, wala huna na pia wao wana haki zao watakiwa watendewe wao. Umeelewa? Hiyo sehemu yao, umeelewa? Naam. Naam. Wa hadha yani muadala tama min ash-shari'ati al-islamiyya. Kwa hiyo mwanamke akasema wa hadha, na hili linakusudia muadala, usawa uliotimia katika sheria ya Kiislamu. Sasa ndio shekhe anasema la ya doktora, sio hivyo ewe doktora, ma hakadha al-amana, sio hivi amana, amana haiko hivi, hii sio amana wewe unaifanya, sio uaminifu, si amana. Wala hakadha al-fiqh, na sio hivi fiqh, fiqh haiko hivi, ma hakadha ya sa'adu turad al-ibn, so hivi wewe Saadi anafundisha maji ngamia. Huu ni msemo unaonyesha mambo hayendi hivyo. Ukitaka kumwambia mtu kwamba mambo hayako hivyo, sasa kama kuna msemo wa Kiarabu unatumika ni huu, ma hakadha ya Saadi turad al-ibn, si hivi ewe Saadi turad al-ibn, yani ngamia si hivi kufanyaje kunyosha maji. Kuna namna ya ngamia anaponyosha maji, ma hakadha ya sa'd turad al-ibn. Fa aina baqiya, shekha anauliza fa aina baqiyatu hadhihi al-aya wa aina al-ayatu al-ukhra wal ahadith al-kathira التي تبين فضل الرجل على المرأة وتبين حقوقه. Fa aina baqiyatu hadhihi al-aya, yani baqiya ya aya iko wapi? Aya haishi hapo, mbona umesimama hapo ewe mtua? Wa aina al-ayatu al-ukhra, na ziko wapi aya nyingine? Wal ahadithu al-kathira, na hadithi zilizokuwa nyingi. Allati ambazo tubayinu fadla ar-rajuli 'ala al-mar'a, hadithi ambazo zinabainisha ubora na fadla ya mwanamume juu ya mwanamke. Wa tubayinu huquqahu, zinabainisha haki zake. Yaqulu ash-shaghaf al-ayatu al-karima nasuha, hi aya al-karima, aya hii nafsi yake inasema walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, wana wao wanawake, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, wana wao wanawake mfano wa zile haki ambazo ziko juu yao na wajibu ambao uko juu wao kuwatendea wanaume, bil ma'ruf, kwa wema. Kwa maana wana na wao haki wanatakiwa watendee kama vile ambavyo wao wana wajibu fulani juu yao, watakuwa watendee na waume zao, na wao pia wana haki hizo. Walirijali alayhinna daraja, unaona aya walirijali alayhinna daraja, lakini wana wanaume juu ya wanawake daraja, wana daraja wanaume juu ya nani? Ya wanawake. Sasa ndio shekhe amuuliza huyu doktora, anamtaala hiyo doktora, aina baqiyatu al-aya, mbona humalizi mwisho wa aya? Baqiya ya aya iko wapi? Ha, fa idha aradta, shekha amesema ukitaka, an tabtazi huquq ar-rijali, ukitaka kuzipora, yani ukitaka kunyima na kumpora manhaku, zipora zile haki za wanaume, fala tusnidi hadha al-ibtidhaz ila al-islam, usije ukaegemeza huku kupora kwako huku, huu badazi wako huu, usije ukaupora ibtidhazi hii, usije ukaipora ila al-islam. Walan tujidi dhalika fi kulli masadiri, na huwezi shekha anasema kupata ولن تجدي نعم ولن تجدي ذلك في كل مصادره نهوذي كوباتا هيلو katika masadir yote huwezi kupata hilo unalotaka wewe huwezi kulipata katika masadir yote wa ala ra'siha alkitab wa sunna na juu ya hizo masadir na hizo reference na hizo rejea ni alkitab wa sunna huwezi kupata aina hiya almu'adala tamma allati jaharti biha shahana mhoji سؤالي ambalo linataajabu, uko wapi huo usawa wewe? Hebu uleti kwenye kitabu gani tupate usawa tamma, yani usawa uliotimia kati ya mwanamke na mwanamume, usawa ambao jaharti biha leo umeudhihirisha wewe. Falmuadalatu tamma la tujadu hatta baina ar-rijali anfusihim, usawa uliotimia Sheikh anasema haupatikani hata kwa wanaume wao wenyewe kwa wenyewe, wafaa wanaume nafsi zao hakuna muadala tamma. Fakunaka rusul, kuna ar-rusul afdalu al-bashari waqad fawata Allah bainahum, na Allah amewatofautisha pia mitume baina yao ar-rusul, kama tulivyoona katika darasa ya asubuhi baada al-fajr, ar-rusul afdalu min al-anbiya, ar-rusul afdalu min al-anbiya, mitume ni bora kuliko al-anbiya. وعلى رأسهم كم نحو أو نحو الرسل يوياكنا وطانا وبوني مورا محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم ثم من ثم موسى ثم من ثم نوح وماذا وعيسى. فهناك اختلاف بين نوح وعيسى ما يقدم، لكن على رأسهم خمسة في نور. يقول سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قوشجا نوانبيا هوا نوميوني حكونا وساوى وليوتمية معادلة تامة بينهم حكونا. الله وقد فاوت الله بينهم Allah amewatofautisha hao mitume baina yao, ifaddala ba'dhum ala ba'd, wa hunaka as-siddiqun, na kuna as-siddiqun ulaika alladhina an'ama Allahu min an-nabiyyin was-siddiqin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Kuna nabii, kuna siddiqi, kuna shuhada na salihin. Hawa ni tofauti daraja. Wa hunaka siddiqun wal ulama washuhada wasalihun muqaddamuna ala ghairi. Hawa siddiqun kweli, ulama, shuhada, salihun, watu wema, muqaddamuna ala ghairihim. Hawa walitangulizwa juu ya wengine, hawa ni bora kuliko wengine. ويتفاوتون وهم يتفاوتون في كل مرتبه فكذا كذا كل مرتبه مرتبه الصديقون فيها ولا تفاوتيان هاو الشهداء فيها ولا تفاوتيان هاو الصالحون فيها ولا مراتب وفوق كل ذي علم عليم نجو يكيل مجوس بيكون مجوس ذي وكما نسمع الله تبارك وتعالى ها ويوكيواني ونعلم ni mwenye elimu basi kuna juu yako ana elimu hiyo elimu pia watu tofautiana hao ulama pia wana maratib wal alim afdal min al jahil na yule al alim mjuzi al alim mwenye kutenda afdal ni bora min al jahil kuliko nani kuliko mjinga qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna Allah anasema sema ewe Muhammad je wanalingana wajuao na wasiojua wala yajuzu at-taswiya baina al-muslim wal-kafir Sheikh anaendelea kusema hasabullah na wala haifai kuweka sawa baina al-muslim wal-kafir kati ya muislam na kafir yaqulu subhana fanaj'alu al-muslimina kal-mujrimin ma lakum kayfa tahkumun je tuwajalie waislamu sawa na watu waovu makafiri wasiokuwa waislamu malakum kayfa tahkumu vipi nyinyi mnatoa hukumu hizo hukumu za batil hawezi kuwa sawa wala yajuzu at-taswiya wala haifai taswiya baina al-muttaqi wal-fajir kati ya mtu mwenye kumcha Allah na mtu mwovu yaqulu subhan am naj'al alladhina amanu wa 'amilu s-salihati kal-mufsidina fil ard am naj'al al-muttaqina kal-fujjar Allah anasema au tuwajalie wale ambao wameamini na kutenda matendo mema kal mufsidina fil ard ni sawa na wale wenye kufanya ufisadi katika ardhi au tuwajalie wenye kumcha Allah ni sawa na alfujjar atwao la budda lil muslimi an yu'mina bi hadha at-tafawut inapasa muislamu aamini hizi tofauti fil maratib wal manazil katika daraja na manazil allati iktabatha حكمة الله التي لا يحيط بها ولا بقليل منها احد ها وتفاوتنا درجه ambayo iktabatha hikma Allah hikma ya Allah imepelekea huko hikma ya Allah imehitajia hilo Allah kwa hikma yake amelifanya hilo allati hikma ambayo la yuhit biha hawezi kuizunguka hikma hiyo wala biqalil minha hata kwa uchache احد yote waqtadaha adluhu wa rububiyyatuhu na uadilifu wake na ule ubwana na urabu wake umelihitajia hilo watu watofautiane kuna hikma watu hawezi kuwa sawa wanawake hawezi kuwa sawa na wanaume bali wanaume hawawezi kuwa sawa hao wanaume wenyewe sio sawa kuna watu ni maulama kuna watu ni mashaikh kuna watu ni matalabu ilmi kuna watu ni as-salihun kuna watu ni al-fujjar kuna watu ni muslimun kuna watu kufar kuna watu al-anbiya kuna wengine sio anbiya kuna watu ni ra'i ni mtawala kuna watu ni ra'iya watawaliwa watu kosa kuna baba kuna watoto watu kosa vipi utotafuta usawa wa 100% baina an-nas hakuna muadala kwa muislamu yapasa amini tofauti zilizoko usije ukasema tu ukastadili na baadhi ya aya inna akramakum inda Allah atqakum, mumsawa. Lakini aya hiyo haionyeshi kwamba watu hawatofautiani. Ukisema ukitoa aya hiyo utakuuliza swali tu, wewe na mama yako sawa, wewe sawa, inna akramakum inda Allah atqakum, naam, haimaanishi kwamba watu hawako sawa. Au kullukum min adam wa adam min turab, naam, hatupingi, lakini watu wako sawa. Maneno hayo yanamaanisha watu wako sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, ni nani ana haki zaidi katika musahaba? Mtume akajibu, ummu, kama mama yako. Muulizaji akauliza, thumma man, kisha nani? Mtume akasema, ummu, kama mama yako. Muulizaji akauliza tena, thumma man, kisha nani? Akaambua, mama yako. Mara tatu akauliza, ya nne? Akaambua, baba yako. Katika masala ya uzazi sasa, katika kitu uzazi, wazazi hawa, mama na baba, nani ana ubora kwa kweli? Nani ana haki ya kuona mambo kutendewa zaidi kuliko mwingine? Ni mama, katika suala la uzazi, baina ya mama na baba, kwa yale ambayo takalifu alizokuwa nazo mama kwako wewe, kukubeba tumboni miezi tisa, miezi nane, akakuweka, akakunyonyesha, akapata shida na wewe, tofauti na baba, shida alizobeba. Katika hali hii, huyu ana haki katika baadhi ya mambo kutendewa zaidi kuliko baba. Haya yote yanaonyesha kuna mambo tofauti. Japokuwa tukija katika sasa, mwanamume na mwanamke, nani bora? Baba bora. Hii ni katika kitu kingine. Umeelewa? Tumeelewa, lakini hivi tunavyogawanya mambo. Kama vile ambavyo nyinyi wengine walimu wa shule, wewe mwalimu mwanaume, lakini headmistress unaita. Kuna headmistress, mwalimu mkuu, lakini mwanamke. Kwa pale shule, nani bora? Wewe na mwalimu mkuu sawa? Sio sawa. Na hata kile mtu, bwana, hapa mimi nina shida katika hii shule, kuna jambo amenaona, twende ukamwone mkuu. Japokuwa wewe mkuu unampeleka mwanamke. Kwa pale, kwa ile sura ya ualimu na kadhaa, mkuu ana nafasi kuliko wewe mwalimu mwanaume. Mwalimu wa kawaida. Umeelewa? Watu mko katika labda mambo ya kijeshi, mkuu wa jeshi au mkuu wa kikosi maalum mwanamke, lakini ndio mkuu pale. Wewe ni wa kawaida, huwezi ukasema mimi bora, yule si mwanamke tu. Huwezi kusema hivyo katika sura hii au katika nyanja hii, bora ni yule. Yule ana nafasi kuliko wewe, yuko juu yako huyo, na ukimwona unampigia saluti. Lakini tukija kwa mwanaume na mwanamke, na wewe bora kuliko yule. Kama wewe utakuwa una matendo mema, watenda, wewe ni bora kuliko yule, kama yule ni mwovu. Hakuna muadala, hakuna. Haiwezi kuwa sawa mbunge na waziri, hawezi kuwa sawa waziri na rais, hawezi kuwa sawa waziri wa kawaida na waziri mkuu, hawezi kuwa sawa mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa, hawezi kuwa sawa mkurugenzi na mtendaji kata. Nyinyi ni sawa? Sawa. Hata kama mkurugenzi mwanamke, sana si sawa katika hilo la ukurugenzi au la utendaji wa kiserikali. Katika utendaji wa kiserikali, mtendaji kata hawezi kuwa juu ya mkurugenzi, hata kama ni mwanamke. Kwa ukiutafuta, ndo shekha anamwambia huyu mwanamke, utahangaika. Hakuna mafadhili yoyote, kuna muadala katika mambo tama, hakuna. Melona. Naam. Fa in aba ahadun dhalika fa laysa bil muslim. Shekha anasema akikataa yoyote katika hilo, fa laysa bil muslim, huyo si nani? Si Muislam. Mtu yote akikataa kisema maneno hayo, sio kweli, huyo si Muislamu. Wala ukafiru haulai niswa, Sheikh anatoa tanbihi, wala siwakufurishi wale wanawake waliokaa ule mkutano na ile kongamano lao, allati nasabna anfusahunna, ambazo walizikita, yani nafsi zao, limutalabati, kwa kuhitaji baadhi ya mambo, bihuquqi nisai, kwa kuhitaji haki za wanawake, wa isqati huquqi rijali, na kuziangusha haki za wanaume, wa ahamuha lishiddati jahlihinna, حتى بالبأس وإسقاط حقوق الرجال لكو زيانغوش حق ذا ونومة وأهمها أو أهمها بعد أو ذي مهم كتك حق ذا ونومة فيه وكذيانغوش إلي حق يا أسماني ذي فيه وكذيانغوش تمعونا من نيان زين أبو الغاصب نا أستاذ واكي نادية حق ميذي حق يا أنا فضليش ونومة ونمكن إيبي ومدايا إيبي النفق بس وبما انفقوا من اموالهم وكسبتها بس من بيوت صلبك يا صاحب صندوق الشيخ انا سمع بعد وميانغوش اهمها لشده جهلهن وسباب يوجين غواو قوة حتى بالبدهيات يوجين غمباكا ومامبو امبايو يعني ميا yani ni mambo badhiyati ni mambo ambayo yanafahamika tunatumia kwa lugha nyingine yani common sense yani mambo yani ya kimaumbile tabadhiyat kwa mfano huwezi ukasema jua na mwezi sawa yani hata kama wewe hukusoma huwezi kusema usiku na mchana ni sawa yani hata kama hukusoma haya ni mambo badhiyat ni mambo ambayo yanafahamika kwa akili yoyote tu mwenye akili mtu akili sio tahira sio zimeta ana akili kuna mambo hawezi kuyakupinga au kuyakubali kama vile mtu akwambia mkaa mweupe hawezi kukubali mkaa mweupe labda mkaa wa mawe wa chokaa lakini huu mkaa huu tunaujua sisi wa miti huu mweusi au mtu akwambia kuna maziwa meusi utakubali sasa hao wanawake wanapinga mambo ambayo sio sheria tu mambo ya kiakili ambayo yanakubalika na kila akili fil islam katika uislamu bal jahlihinna bihaqqi llahi fi tashri'i bali kwa sababu ya ujinga wao kujua haki ya Allah katika kuweka sheria wa fi raf'i man yasha wa khafdhi man yasha na kujua haki ya Allah kwamba Allah ana haki ya kumnyanyua raf'i man yasha wa khafdhi man yasha na kumweka chini mtaka وانه يحكم في خلقه في هذا الكون نقول الله انا حكم قدومه واقي ketika هو لمن بما يشاء واكيتكاچو ولا راد لحكمه الكوني ولا حكون انا وين ذا كيبينغ حكم يا الله يا كمومبير والشرعي نا يا كشريا جل جلاله وتعالى جده تكون واحد امتى هذا umechukuka Allah tukufu wake na kimekuwa juu jadduhu cheo yake na heshima yake Allah iko juu sana. Ama kauluha shekha anajibu ile kauli yake huyo mwanamke, tunasema shekha anajaribu kuziradi zile kauli zake. Ama pale aliposema fanajidu mathalan anna almar'ata tunampata mfano mwanamke fi ahadi rasul katika wakati wa bwana mtume kanati alikuwa tastafsir au bwana akitaka kujua mambo akitaka istisara aelezewe mwanzoni au kwanza ala hukukiha haki zake azijue haki zake dunia kabla kulli shay kabla kila kitu hunaka sayyidatu musayyiba nasiba na kuna huyo sayyidatu nasiba almaziniya bilidafa na kwa ziada ila anaha mujahida kwamba huyu mwanamke mujahida mwenye kupigana jihadi maarufa mwenye kujulikana faindama raatuhu mwanamke pale alipoona fi bidayati mwanzoni mwa mambo anna alqurana kwa qur'an yadhkuru wa yatakallamu an mawaqif alrijal qur'an yazungumza mawqif za wanaume tu wala yatakallamu an alnisa wala yazungumza kuhusiana wanawake thahabati na rasulullah huyu mwanamke alikwenda kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam waqala tunaka sema lam ara alnisa yadhkurna fi shay'in hatujaona wanawake wakitajwa katika jambo lolote falam yujibha rasulullah mtume hakumjibu wa inma ajaba alayha allah subhanahu akini allah alimjibu subhanahu wa ta'ala wa anzala ayata fi surati al-ahzab nakaitelemsha aya katika surati al-ahzab taqulu nasema innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat ila akhir al-aya al-karima fi surati al-ahzab takamshu aya haya maneno tulishia tafsiri pia nimeyasoma sababu shekhe anayarudia ili apate kutoa majawabu أقول النسيمة من أين لك أن المرأة في عهد الرسول ومفتوافي من أين لك يمتكافي هايا أن المرأة ومنمكة كعهد يبنمتومي كذامة بنمتومي كانت تستفسر أولا أن يكون أكتاك استثار أكتاك فانزا أي لزيري عن حقوقها دينية حكيزاك ذكرين. فكم عدد الصحابيات التي كان من إداد إنغافية ونواكي وكي وصحابة ولكوة كان همهن يلكوة هم ياو يعني مبياو مهم ينوى شغلشة وشغلهن الشاغل أسأل استثار الرسول أو غيره عن حقوق عن حقوقهن الدينية. إن هذا التصوير سيد لأولئك الصالحات القانتات لله ثم لأزواجهن. نعم، أقول من أين لك أن المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تستفسر أولا عن حقوقها الدينية استفسار كما قيل كهتاية كفانو ويبي وكتاكا كيوة انتو منوة انك انك اكتاكا بعض يمام ومن دفولية ميمي أبا مبكيان ذو الإبي نكونيني من التوحيفي كونيني ميمي kwa nini wanambia nisende nyumba hii, kwa nini nisikwende kule, kwa nini hivi, kwa sababu gani, istifsar. Kwa anataka huyu mwanamke kuleta picture kwamba wanawake hawa, yani sahabiyat, walikuwa kwanza wanataka kupewa maelezo. Nipe kwanza maelezo ndo wafate. Yani yale mambo ya dini kwanza wapee maelezo wakinae. Hili ndio jambo ambalo shekhe anataka kulijibu kwa huyu mwanamke. Na kuonyesha kuwa mwanamke anataka kuona kuwa wanawake wa msahaba au wanawake wa kisahaba walikuwa ni watu wanahitajia hivyo, ni watu wenye tabia hiyo ya kudodosa mambo, taka mdodoso katika mambo, kwa nini kadha, kwa nini kwanza, kwa nini hivi, tueleze kwanza, tuambie hivi. Anasema kanat tastafsiru awwala an huquqiha diniya ويبتاك. فكم عدد الصحابيات التي كان همهن وشغلهن شاغل استثار الرسول أو غير عن حقوقهن الدينية. إن هذا التصوير سيء. هي نبيتش مايا تصوير نبيتش مايا نصورة مايا أنا يفانيه المنمك لأولئك الصالحات القانتات لله ثم لأزواجهن. فهؤلاء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فكم سؤالا سألنا رسول الله عن حقوقهن. هو هذا وفر المتونة صلى الله عليه وسلم لمصالي من غابي أبايو وأن يوليزا كموليزا من المتونة أتك حق ذاو. هذا السؤال يحتاج إلى جواب. إن شاء الله نكتفي بهذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.